Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Brojimo sada od 1 do 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Sada danovi nedelje. Ponedeljak. Utorak. Sreda. Četvrtak. Petak. Subota. Nedelja. Ponedeljak. Utorak. Sreda. Četvrtak. Petak. Subota, nedelja. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Sada kažemo mjeseci godine. Januar, februar, mart. April, maj, juni, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Januar, februar, mart, april, maj, juni, jul, avgust, septembar. Oktobar, novembar, decembar. Januar, februar, mart, april, maj, juni, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar.